تین. یا مرشدی, آج کل گھروں میں والدین شوقیہ طور پر اپنے بیٹوں کو, بیٹیوں کو اور بہنوں کو موبائل فون دلواتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ ماں باپ دلواتے ہیں یا یہ بیٹے بیٹیاں اڑی کر کے خود لاتے ہیں؟ اس کی کوئی, یعنی کہیں ماں باپ دلواتے ہوں گے, کہیں یہ بچے سدھ کر کے ان سے نکلواتے ہوں گے, کہیں بچے اپنے پیسے جمع کر کے خود خرید لاتے ہوں گے, مختلف صورتیں ہوں گی. بہرحال موبائل فون رکھنا وہ تو جائز ہے, تو اگر اس کا جائز استعمال کیا جائے اچھی بات ہے, اس کے ذریعے نیکی کی دعوت کا کام لیا جائے تو کار ثواب ہے, مگر اکثر اس کا استعمال جو ہے وہ غلط بھی, اکثر یا وائرل کچھ نہ ہوئی, اس کا استعمال غلط بھی ہو جاتا ہے موبائل فون کا, اور خصوصاً جوان لڑکیاں جوان لڑکے جو کسی مدنی ماحول سے وابستہ نہیں, صحیح شرعی مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہے, اور جیسے کالج کے اور اس طرح کے جو ہیں, تو ان کو تو موبائل نہیں دینا چاہیے, ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو روکیں, ورنہ یہ معاذ اللہ اگر کسی لپڑے میں پڑ گئے نا تو یہ اپنے آشناؤں سے پھر یہ اس کے ذریعے ترکیبیں بناتے ہیں جو کہ انتہائی تباہ کن ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے غلط استعمال ہوتے ہیں, لوگوں کو جو تنگ کرتے ہیں ٹیلی فون پر, بعض لوگ طرح طرح کے ایس ایم ایس چلاتے ہیں, اتنے غیر شرعی ایس ایم ایس چل رہے ہیں, کفریات کے ایس ایم ایس چلتے ہیں, کفریات لکھ کے بھیجتے ہیں, چٹکلے طرح طرح کے ایس ایم ایس کے ذریعے یہ یعنی ایس ایم ایس کرتے ہیں, اور بعض لوگ اگر مذہبی ذہن کے ہیں تو بلا تحقیق طرح طرح کی روایتیں ایس ایم ایس کرتے ہیں, اور یہ اس طرح کی روایتیں بھی دیکھی جاتی جن کا کوئی بظاہر سر پیر نہیں ہوتا. اگر آپ کو کبھی بھی کوئی ایس ایم ایس ایسا ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا, تو مہربانی کر کے کسی اچھے سنی عالم سے کنفرم کر لیں پہلے کہ یہ واقعی سرکار کا ارشاد ہے بھی یا نہیں, اور پھر اگر فارورڈ کرنا آگے تو کریں, اگر وہ عالم صاحب آپ کو منع فرما دیں تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں, آگے نہ بڑھیں. نہیں, کوئی بھی مذہبی قسم کا آپ کو کوئی مسئلہ یا حدیث وغیرہ کوئی ایس ایم ایس کرے تو اس کو فارورڈ نہ کیا کریں جب تک کسی اچھے اور سنی عالم سے آپ پوچھ نہ لیں اس کے, بھلے آپ کے استانی بھائی نے کیا ہے, لیکن ہر استانی بھائی مفتی اور علامہ تو نہیں ہے نا, کیونکہ یہ بھی بیچارے کیا کرتے ہیں, ان کو کسی نے کیا ہوتا ہے تو یہ آگے بڑھا دیتے ہیں, اور جب اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں تو ظاہر سننے والے کتنے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہی ہے, توجہ سے کون سنتا ہے اور سننے کے لیے آتا کون ہے جن کو اللہ توفیق دے, تو اس لیے ان کو بھی معلومات اتنی ہوتی نہیں ہے, تو اس طرح اگر خدا نہ خواستہ آپ نے غلط بات آگے بڑھا دی, لوگ عمل کرتے رہے تو بڑی خرابی ہے, بڑا فساد. یا آپ کو اگر ایس ایم ایس کرنا ہے تو آپ کی اپنی, جیسے کہ دعوت اسلامی والا ہے تو اپنی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں, لیکن مکتبۃ المدینہ کی صرف وہ کتابیں, یہ عرض کر دوں کہ جو مدینۃ العلمیہ کی طرف سے جیسے آتی ہیں چھپی ہوئی, مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی, ان میں سے بے شک آپ روایت یا کوئی قول نکال لیں, ہمارے علماء کی تصدیق شدہ کتاب ہو, مجلس المدینۃ العلمیہ کی تصدیق ہو تو بے شک اس پر آپ نے کوئی روایت نکال لیں اس سے تو صحیح ہے, یا فتح رضویہ شریف سے نکال لیں, بہار شریعت پوری کی پوری مستند ہے اس سے نکال لیں تو کوئی حرج نہیں, پھر بھلے وہ کہیں کی بھی چھپی ہوئی ہو بہار شریعت وہ چل جائے گی انشاءاللہ. اسی طرح اعلیٰ حضرت کی کوئی بھی کتاب ہو مستند ہے الحمدللہ. تو اب یہ ساری مطلب سمجھ ہر ایک کو پڑتی نہیں ہے, اس لیے میں نے کہا مکتبۃ المدینہ کی اپنی المدینہ العلمیہ کی تصدیق شدہ کتاب سے اگر کوئی نکالنا ہے تو بھلے نکال لیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.